سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الفسيح. ذکر کی مجلس میں کوئی پیر درس دے اور حق ہو، اللہ ہو کا ورد ہو، یہ ذکر کی مجلس نہیں ہو سکتی. ایسی مجلس میں بیٹھنا باعث ثواب ہے، یہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا، وہ قرآن ہے اور ہم یہ اس کے محافظ ہیں. آپ نے 30 پارے پڑھے ہوں گے، کبھی پڑھا ہے آپ نے اللہ ہو اور حق ہو کے کوئی لفظ آئے ہوں؟ کیوں جی؟ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. اور اذکار معصورہ اس وقت احادیث میں موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. یہ ذکر جب قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں تو یہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں ایک اور بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص، اور میری بات کو ذرا احترام سے سنیے گا، وہ کیا ہے؟ آج ہماری چونکہ تربیت نہیں، ہم قرآن سن کے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھوم رہے ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور جھوم رہا ہے. فرمایا اوف اوف شیطان اخرجو، یہ شیطان کہاں سے آ گئے، اس کو نکالو گھر سے باہر. قرآن مجید کو بھی اطمینان، انہماک، تسلی، سکون، وقار، سنجیدگی، متانت، شستگی کے ساتھ انسان کو سننا چاہیے. وہاں بھی جھومنا یہ وجد میں آ گیا ہے، یہ فلاں اس کو کیفیت تاری ہوگی. یہ کیفیت نہ قرآن نے بیان کی نہ حدیث نے بیان کی. اگر کسی کا وجد آتا ہو نا، اس کو دیوار پہ بٹھاؤ، کہو اب یہاں وجد آئے نا تھوڑی دیر، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں سکھایا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.